mamy. Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 27 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zapadnie decyzja w sprawie dalszego noszenia maseczek ochronnych, a także otwarcia kin i teatrów. Prezydent Andrzej Duda powołał profesor Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Już prawie 10 miliardów euro zebrano na pracę nad szczepionką na COVID-19. Dziś premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa. Według zapowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dziś ma zapaść też decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Ponadto podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów informował z kolei we wtorek, że decyzja ma dotyczyć także ewentualnego otwarcia kin i teatrów. Prezydent Andrzej Duda wręczył profesor Małgorzacie Manowskiej akt powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim, a śledziła ją Aneta Pawłowska-Krać. Prezydent podczas uroczystego mianowania pierwszej prezes Sądu Najwyższego mówił o dużym doświadczeniu zawodowym sędzi Małgorzaty Manowskiej, nie tylko orzeczniczym. Lata spędzone w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jako ta osoba, która odpowiadała za przygotowanie kadr, czyli za przyszłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Po odebraniu mianowania, po wejściu do Sądu Najwyższego, pierwsza prezes mówiła, że dołoży starań, by niezależność Sądu Najwyższego była zachowana. Dołoży wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy jak dotychczas był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości. Sędzia zapowiedziała też, że ważne decyzje będzie podejmowała w konsultacji z prezesami izb. Wszystkie decyzje, które ważą na autorytecie Sądu Najwyższego, muszą być uzgadniane i wypracowywane w ramach demokratycznej dyskusji. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent wręczył też akt powołania na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziemu Michałowi Laskowskiemu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 445 nowych przypadkach zakażeń i 17 ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Najwięcej zachorowań ponownie odnotowano w województwie śląskim. Koronawirusa potwierdzono w Polsce od początku pandemii u ponad 22 tysięcy osób. Zmarły 1024 osoby. Ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Teraz zagranica 9,5 miliarda euro. Zadeklarowano i zebrano do tej pory na opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 podczas Międzynarodowej Akcji Darczyńców. Konferencja donatorów, której współorganizatorem była Komisja Europejska, odbyła się 4 maja i zebrano wówczas 7 miliardów 400 milionów euro, ale zbiórka była prowadzona nadal. Beata Pomecka. W ciągu 3 tygodni od zakończenia międzynarodowej konferencji zebrano dodatkowe ponad 2 miliardy euro. Fundusze mają przyspieszyć opracowanie szczepionki i nowych metod leczenia zakażeń koronawirusem. Mówił dziś szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szczepionka musi być dobrem wspólnym, musi być dostępna dla wszystkich i w każdym miejscu na świecie. Zebrane pieniądze to deklaracje państw, także instytucji, fundacji i osób prywatnych. W międzynarodowej wideokonferencji na początku maja wziął udział m.in. premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który ma za sobą wygraną walkę z koronawirusem. Zadeklarował wtedy niecałe 800 milionów euro. Niemcy i Francja po około 0,5 miliarda euro. Grupa Wyszehradzka przekazała w sumie 3 miliony euro, czyli po 750 tysięcy euro z każdego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o hicie Bundesligi. Piłkarze Borussii Dortmund przegrali z Bayernem Monachium 0-1 w 28 kolejce. Jedyną bramkę zdobył w 43 minucie Joshua Kimmich efektowym strzałem tuż sprzed pola karnego, lobując bramkarza. Na boisku grali zarówno Łukasz Piszczek w barwach Borussii, jak i Robert Lewandowski w barwach Bayernu. Po tym zwycięstwie i na 6 kolejek przed końcem sezonu drużyna z Monachium ma 64 punkty i już o 7 wyprzedza drugą w tabeli Borussię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ta noc we wschodniej części kraju będzie pochmurna, a przelotnie popada, a na Podkarpaciu także zagrzmi. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Za dnia termometry z kolei pokażą nawet 21, ale w górach i nad morzem nieco chłodniej, około 15. Deszcze w okolicach Szczecina, a także w województwach wschodnich. Tam też możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You're wondering just how long I love you.

very peaceful. So bringing down a little light. Yeah, yeah, yeah. Like I live in a bubble with no trouble and problems don't exist. I chuckle and tell them that ain't the case at all. It goes back to the time when I was very small. Not in mind, but size and age, my papa used to say. You can always look at the negative, but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way. What they could have been, as opposed to living in what is and how much they can, and be the first to complain about nothing and life going their way. The attitudes that I can't do nothing about, and they're happy with just breathing in and out. The ones that when you say let's go make a difference, they'll say nah, that's okay. So I don't waste time on the trip side, cause I do know the real on the flip side, and I'm crystal clear every day. That's why I say an optimist, when it's more fashionable to be a pessimist, from which 75% of what we read here and view. Well, I used to have a friend named Minnie Riperton, who used to always say when she was living, like fine wine, I like seeing the glass of life as half full and half empty. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the point of me saying I've had enough. Long as my heart beats, I'm giving up. That's why I say every day, yeah, yeah, yeah, yeah. American, what do I see for tomorrow in the human plan? Is it possible for all people of the world to coexist? I say unity is only as big as our vision, and if it's now strive to expand beyond the horizon. But truly there's much guidance through the ills of society that stand in our way. So if the road is to harmony, be with the car. But if it's about discord, don't take the ride at all. Cause the world vision I see is the one we for everybody. Yeah.

the children do. And you can run the time to bring them some harm. Shame on ya. Should I be driving through a clan down by the restaurant to get me some food? And someone says, hey boy, we don't serve your kind. Shame on them. And if we live in our democracy and you then use your power to vote, then when someone likes the tip of the hand of time, shame on us. Yeah, I can do it what I should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand just gives you abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they can jam it better than us, shame on them. And should the beat just a handful that believe that we are totally free and never need to fight for equality, shame on us. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Forever you stay in the soul. said. Now how many times must those cannonballs be fired? Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe someday Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty.